صاحب دلی دید سگی حامله در شکم آن سگ بچگان بانگ می کردند. آن یکی می دید خواب اندر چله در رهی ماده سگی بود حامله. ناگهان آواز سگ بچگان شنید، سگ بچه اندر شکم بود ناپدید. بس عجب آمد ورا آن بانگ ها، سگ بچه اندر شکم چون زد ندا. سگ بچه اندر شکم ناله کنان، هیچ کس دیده است این اندر جهان. چون بجست از واقعه آمد بخیش، حیرت او دم به دم میگشت بیش. در چله کس نی که گردد عقده حل، جز که درگاه خدا عز و جل. گفت یا رب زین شکال و گفتگو، در چله وا ماندم از ذکر تو. پر من بکشای تا پران شوم، در حدیقه ذکر و سیبستان شوم. آمدش آواز هاتف در زمان، کان مثالی دان ز لاف جاهلان. که از حجاب و پرده بیرون نامده، چشم بسته بیهوده گویان شده. بانگ سگ اندر شکم باشد زیان، نه شکار انگیز و نه شب پاسبان. گرگ نادیده که منع او بود، دزد نادیده که دفع او شود. از حریصی و از هوای سروری، در نظر کند و به لافیدن جری. از هوای مشتری و گرمدار، بی بصیرت پا نهاده در فشار. ماه نادیده نشانها می دهد، روستایی را بدان کج می نهد. از برای مشتری در وصف ما، صد نشان نادیده گوید بهر جا. مشتری کو سود دارد خود یکیست، لیک ایشان را در او ریب و شکیست. از هوای مشتری بی شکوه، مشتری را باد دانند این گروه. مشتری ماست اللهش ترا، از غم هر مشتری این برترا. مشتری جو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است. این مکش هر مشتری را تو بدست، عشق بازی با دو معشوق بد است. زو نیابی سود و مایه گر خرد، نبودش خود قیمت عقل و خرد. نیست او را خود بهای نیم نعل، تو برو عرضه کنی یاقوت و لعل. حرص کورت کرد و محرومت کند، دیو همچون خیش مرجومت کند. همچنان کاصحاب فیل و قوم لوط، کردشان مرجوم چون خود آن سخوت. مشتری را صابران دریافتند، چون سوی هر مشتری نشتافتند. آن که گردانید روزان مشتری، بخت و اقبال و بقا شد زو بری. ماند حسرت بر حریصان تا ابد، همچو حال اهل زربان در حسد.